Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, iyi kalpli insanlar. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Sağ tarafta Fayda 3, karşımda Oktay Demirci. Alkışlar. Hemen baştan önemli bir soru sormak istiyorum. Herkes buyurun kendi gönlünden geçen cevabı versin. Evet. Basit bir soru ama cevabı zor gibi geliyor. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Niye olabilir? Mırra. Mırra diyorsun. Oktay? 4. 4 diyorsun. Bunları kaydediyorum. Ben ana kompütere gireceğim cevaplarınızı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Seneler sonra çıkacak neden bizim bu cevapları verdiğimiz Fahir. Vallahi bizim de ÖSS ile beraber açıklanacakmış. İşte bekliyoruz inşallah bu sene. Geçen bu sene seçim yerleştireceklermiş Fahir sana. Evet buyurun efendim. Evet. Güzel bir esprilerle başladık. Ya işte yaz bekarlığı böyle adamın bekarlığı üstüne hemen bir anda sirayet ediverir. Dün hemen millete baka baka şey yaptı. Sen oturmaya başladın mı tekel büfesinin önünde? Tekel büfesinin yok da yeni ama bir tane kafenin önünde oturmaya başlayacak, ben ondan korkuyorum. Orada da oturalım. Fahir bir şey söyleyebilir miyim? Gittin dün, mi sen dün oraya? Dün gittim. Fahir'in bir çalışanını, sen de değil işte o ne denir? İşçi. İşçilerden birini. Tartaklamak yani zorunda mı kaldı? Garson değil de o bahçeyi düzenleyenlerden birini. Geçici azarlamasını işçi seyrettim ama sana da biraz üzüldüm Fahir. Teşekkür ederim canım benim. Azarlı. Çünkü boşa kürek çekiyorsun gibi geliyor. Hatanın da ne olduğunu fark etmiyorsun. Sen orada uğraşıyorsun, adamlara bir şey anlatıyorum anlatıyorum. Anlamıyorlar diye düşünüyorsun ama hatam başka yerde. Nerede abicim hatam? Şortla konuşuyorsun sen adamla. Şort olsa hadi gene onu da anlayacağım da bu dizi altında düşen bir takım kaprilerde. Orada o adama sen diyorsun, kardeş bunu ders diyorsun bilmem ne falan diye şey yaparken onun kafasında hep şey düşünüyorsun. Adam şort giymiş. Adam kadın adam mı? Adam şort giymiş. Adam çocuk mu? Diye bunu düşünen adama sen nasıl laf anlatacaksın ya? Ya doğru yani bak lan ki, ben de diyorum. Kötü ben de böyle sakalları değil falan kesmiyorum. Bir zamandır ki hakikaten yani çünkü pırıl pırıl bir adam olarak karşılığında hiç ciddiye alınmam diye düşünürken. Ciddiye alınmak değil zaten. Ege'nin söylediği şu değil mi Ege? Yani kötü niyetliğinden değil o işçinin de dikkati dağılıyor adam. Dikkati dağılıyor. Yani biçimli yoksa bacaklarım yüzünden de. Hayır biçimli de bacaklı dağılıyor. Bazı şeyleri oturtamıyor yani. Bana bağıracak adamın uzun bir pantolonu olması lazım diye kafada. Şimdi onun kafası zaten bir işe yoğunlaşmış. Taşları düzgün dizmek. Onu da dizemiyor. Bu taşın yanına öbür taşı koyuyor. Adamın şortu var. Adam kadın adam mı? Adamın çorapları uzun değil, kısa. Ayakkabı kadar çorabı var falan diye düşünüyor. Senin çoraplara bakar. Böyle çok fazla yeni şeyi yüklediğin için. Veri yüklediğim için doğru. O bahçede yetişmiyor. Biz ne yapacağız? Kış bahçesine mi çevireceksin? Tamam Kasım abi ayında mı oturacağız kar bitti, altında? Bitti bitti canım bitti. Gece itibariyle bitti sayı. Bugün yani bugün itibariyle bitti sayıdır. Ben senin şeyinde en son kasanı da söylettim. Neyi? Bira kasasını da söylettim. Onu da köşeye koyacağım inşallah. Hadi bakalım hayırlısıyla. Çok rica ettiler bana çünkü mahallelere dadanır matanır. Bir el alemin. Ben hakikaten bira kasasında oturmak istiyorum. Bir de çekirdek çitlemek istemiyorum orada. Çekirdek çitlemek istemiyorum. Kafeye çekirdek koysana ya. Abi orada eczane var. O ben eczanenin sahibini biliyorum. Fahir'le konuşurken gördüm. O sahibi değil gerçi değil mi? Çok sevgili. Annesi mi oluyor? Annesi evet. Yani. Ona o uygun görmez. Ben sana söyleyeyim. Sağa sola atarsın falan lütfen. Hmm. Bence böyle bir mekanda müşteriyi tutmak için yapılacak tek şey bu. Mesela hesap istedi değil mi adamlar? Evet. Halbuki sen onlara ikişer üçer içki daha gömecektin. Hesap istedikleri anda hesapla beraber sen bir kase içinde koy çekirdeği oraya. Bir tane de boş kase çöpü de buraya atarsınız falan diye. Ben şimdi hesabı getiriyorum falan derken hesap gelir onun çıt çıt çıt diye başlar. Tuzlu koyacağım bir de ki o içini kavuracak adamın. Ara ara bunlar bakmazlarken de garson bir avuç daha atacak kaseye. Bak bitmiyor ya bereketli bir şey derken. Hesabın yüksek. Hesabın yüksek geldiği masalara yapsana sen bunu Fahri ya. Çünkü hesabın yüksek geldiği masalar biraz daha harcama potansiyeli olan masalar diye düşünüyorum ben. Mesela birazcık daha oyalansınlar ondan. Olur mu canım? O sırada yine servis. Ama mesela 2 saat oturdu bir tane kahve mi içti? Hı. Ne çekirdeği? Hakikaten. Bırak. Ver hesabı gitsin. Hatta hesabı da al bak gönder. Hesap bekleme sırasında masayı işgal etmesinler yani ha, en azından. Yiyecek kak. Bir de evet. Yavan yavan şey dersin. Çekirdekler tamamen ikramımızdır. Bu arada bir şey daha fark ettim ben. Ne? Bazı insanlar kendilerini Can Gürzap zannediyorlar. Çok özür dilerim ama bu beni acayip rahatsız etmeye başladı. En son arabayı yıkamaya verdiğimde böyle ilk defa yıkamaya vermiş. Anahtar nereden alın diyor. Para nereye veriliyor onu bilmiyorum. Gittim bir adam. Efendim dedim. Bir de uzaktan konuşuyor. Anlayamıyorum beyefendi. Sinirlenen. Sanki onun diksiyonu her şeyi süper de ben anlamıyorum angutum. Sonra el kol yaptı. Neyse onu çok güzel yaptığı için gittim nereye para ödeyeceğimi anladım şey. Lütfen bu ya. Bu şeydeki bazı... şeydeki yer mi? Evet. Şuradaki. E ben de oraya çok güzel abi orası. Sen ya yanlış adamı araba yıkamasına falan bir laf etmiyorum ki. İletişimden bahsediyorum ben. Hayır evet. Yani bir insan mesela ne bileyim kekemeler. Onlar kekeme olduklarının farkındalar herhalde. O yüzden bazı şeyleri daha kısa ve öz anlatmayı öğreniyorlardı zaman içinde. Bu insanlar da şey midir yani? Hocam bir sapım ben falan diye mi takılıyorlar yani? Yani şöyle bir şey olabilir. Haber yayını hazırlandığı sırada siz şortla mıydınız? Yok. Ben... Çünkü adam şöyle diye olabilir. Adam arabamı yıkama. Adam kadın adam mı? Adam arabayı ne? Şey... Ben buna dikkat edeceğim gerçekten. Ve çocuğun babası kimmişti? Samet'in babası mı diyorsun? Samet'in babası kimmişti? İş dünyada fırtına. Adam bunları düşünüyor. O sırada da tabii dile yansıyamıyor o esnada. Sevgili dinleyiciler, konuşma bozukluklarımız olabilir. Bunun farkındaysak eğer herkesin bizi bir seferde anlayamayacağını da lütfen kafamıza yerleştirelim. Altyazı şeklinde yavaş geçeceksin. Burada bizim zamanında Vizy ile sorunumuz vardı biliyorsun. Vizy hemen altyazı olarak geçiyordu. Güzel teknolojimiz bak, Vizy o konuda hakikaten bir numaralı adamdır ha. Hakikaten. Ben biraz nasıl konuşuyorum ya abi diye böyle konuşan bir adam var yani. Çok güzel. Kolay. Bak, iletişim de kolay. Askerde bir adam altına yapacaktı benim anlamamam yüzünden. Ben sinemanın kapısında dururken çok güzel diye geldi. Ben de zannettim ki goblinler ayaklandı. Şehri ele geçiriyor. Bu da aralarına karışmış falan. Ne diyorsun? Ne diyorsun? O zamanlar Ferhan Şensoy reklamı vardı. O lafı ben çok kullanıyordum askerlik hayatım boyunca. Ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor. Ondan sonra çişim var dedi. Geç dedim tuvaleti. Meğer en başta şey diyormuş. Çavuşum müsaaden olursa bir küçük su dökebilir miyim diye. Zaten ne dediğini anlaşayım. Niye cümleyi süslü süslü kuruyorsun diye çok azarlamıştım da neyse. Adamın nezaketindenmiş. Vallahi nezaketinden bir şey. Neyse bu güzel konuları gündeme getirdikten sonra gündeme biraz daha gelecek gündeme bakamadık. O zaman bir reklamlarla coşalım ardından devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, gündemde bir haber var. İki gündür biz onu nasıl vereceğimizi tartışıyoruz. Normalde tecavüz haberlerini vermemeye çalışıyoruz. Vermiyoruz. Sabah sabah asaplar bozulmasın diye. Siyasetten de yani güncel siyasetten uzak duruyoruz. Ama tecavüz ve siyaset birleşince verelim istiyoruz ama... Yani bir de bunların hepsi iddia olunca. İddia olunca da bu sefer yine geri durmak gerekiyor. Niye ama... canım? Yargıda bizim yargıda olsa geri dururuz da yurt dışında olduğu yurt için dışındaki yargıda olduğu için gerçi sonra olay gene dönüp dolaşıp bize bağlanıyor çünkü tecavüzcü Türk elçiliğine sığınıyor. Evet yani bir de hani biz hani tecavüz haberlerinde daha çok böyle kadının rencide edilmemesi falan gibi şeyler üstünde hassasiyetle evet. Durduğumuz için tecavüz haberlerinden kaçınıyoruz ama bu burada hikayede kadın da yok. O yüzden ne yapacağımızı şaşırdık yani verelim mi vermeyelim mi falan diye. Ne oldu şimdi en son durum Malezya'da? Türkiye Malezya olmasın. Lütfen Malezya olmasın. Lütfen Malezya olmasın. Hakikaten. Yani hakikaten ben bundan korkuyorum ya. Şimdi bundan sonra nasıl iki erkek toplantı olmasını da buluşlar. Lütfen. Lütfen yani. Ben şu anda bir huzursuzum. Kasıt buysa lütfen. Şimdi bir kere biliyor muyuz ne olduğunu? Daha doğrusu iddiaların kafalar ne olduğunu biliyor muyuz? Kafalar karıştı hakikaten. Malezya'da 23 yaşındaki erkek yardımcısına tecavüz etmekle suçlandıktan sonra can güvenliğinin tehlikeye girdiğini söyleyerek başkent Kuala Lumpur'daki Türk Büyükelçiliğine sığınmıştı. Kim? Muhalefet lideri Enver İbrahim. Elçilikteki de hakikaten elçilik çok zor bir meslek. Hani eskiden şey varmış ya. Seval olmazmış da. Elçiliğe hani gidiyorlar böyle krala söylüyor. Padişahımız sizin topraklarınıza girecek diye. Ve sizi deli bele edecek. Kafasını kesiyorlarmış ya elçiliğe. Evet. Son zamanlarda işler ona göre nispeten kolaylaşmıştı da. Bunda da çok pis. Ben tecavüz ettim de bu gece burada sizde kalabilirim. Böyle gelen bir adama sen ne diyorsun kafanı? Ya şimdi gelenekler geriye açmak zorundasın. Tabii. Eğer persona non grata ilan edilirse o zaman sen şeyini döşeğini toplarsın, ayakkabılarını çevirirsin elçiliğin dışına doğru. O zaten otomatikman çıkmış sayılır. Peki nasıl bitmiş ya? Nasıl göndermişler Enver İbrahim'i elçilikte? Çünkü öğlene kadar durmuş. Pislik yapmışlar. Dünler herhalde. Öğlen ayrılmış Türk Büyükelçiliğinden. Bu arada hakikaten diplomatik kriz. Neredeyse diplomatik kriz çıkmış. Çıktı çıkacak yani. Malezya ile mi? Şu anda tweetlerim ürperdi. Peki bir daha söyleseniz çok yakışıyor. Malezya olmayalım. Lütfen Malezya olmayalım. 24 saat koruma altına alınmış. Kim tarafından... kimden koruyorlar ya anlamıyorum ki ben. Bu adamdan korunmak lazım esas. Yani şimdi çok özür dilerim. Böyle bir koruma anlayışı var mı? Korumaları ama kim koruyor daha doğrusu? Ama daha kesin değil ki. Daha bir iddia var ortada. Daha yani önce şimdi... de olmuş. 10 yıl önce de olmuş böyle bir iddia. Daha önce iddia yani tecavüz böyle... müymüş? Evet tabii, yine aynı yoksa şekilde. Yoksa eşcinsellik miymiş? Ha yok. Ha bilmiyorum. Yani çünkü Malezya'da eşcinsellik de şey. O da mı suç? Tabii. Hem eşcinsellik hem tecavüzle suçlanıyor. O yüzden yani hani ne olduğunu bilmiyoruz. Bir gün sonra siyah bir araçla elçilikten uzaklaştırılmış. Nereye gittiği açıklanmamış. Ama nereye gittiğini de sormasın adam. Pardon, dönecek akşam gelecek misiniz yoksa? Ha, o zaman büyük ihtimalle burada şeydir, tecavüz olmayabilir. Yani şimdi düşün, eşcinsellik de suçsa taraflardan biri ben istemedim ama kendisi diyerek en azından kendi sizi bu işten sıyrılmaya çalışıyordur bir ihtimal gibi bir düşünce var. Yani böyle bir durumda kaldığında yapacağı şeyi ben çok net anladım. Ben bu adamı, ben bu adamdan bir rahatsız oldum. Abi ne böylece kafanı yani değiştirdin. Ben de istemedim ama yani muhalefet lideri diye de sesimi çıkaramadım. Kendi irademle ayrılıyorum Türk Büyükelçiliğinden demiş. Çıkarken hani nasıl çıktı, ne yaptı, gönderildi mi yoksa şey mi, kendisi mi çıktı diye böyle bir soranlara onda bir cevap olarak verelim. Bakalım nereye gittiği, ne olduğu bilinmiyor ama bakalım bunu yine konuşuruz ya ilerleyen günlerde. Konuşalım. Ve lütfen Malezya olmayalım. Malezya olmayalım. Onu hiç kimse istemiyor. Evet. Onun dışında bir güzel haber vereyim ben hemen kısaca. Kırkpınar başladı. Amanın çok güzel oldu bu 647. iş. 647. kez Er Meydanı'na indi pehlivanlar Edirne'de. Aman ne güzel. Bu sene de gidemedik. Kim bu sene? Kim? Bakayım ben hemen. Kim? Ya yeni galiba bir yeni birisi. Bu 2 senedir olan değil. O değil bildiğim mi? Kadarıyla. Dur bakayım. Kırkpınar ağlığı da o kadar pahalı bir şey ki. Ve bak işte bilmiyoruz ismini. Ne kadar ayıp bir şey. Dünya kadar para yatırdı para adam. Para veriyor. Vallahi. Şu anı yürüsün diye biz ismini bilmiyoruz. Resmen ayıp ettik yani adama şu an. Ya dur daha başlamadı ki. Daha Kırkpınar'da bir şey belli değil. Daha başladım. Bir adamlar çıksın meydana ondan sonra bir televizyonda. Aslında da öğrenmiyoruz ki orada. Yok abi burada kuşağı kim aldı onu öğreniyoruz. Yazmıyor abi. Bu gazetede de yazmıyor. Kuşak. Senin zaten bir insanın hayatta ulaşabileceği en üst mertebelerden birisi. Kırkpınar ağlığı. Kırkpınar'da kilo var mı? Kilo derken? Yani bisiklet hafif, vardı. Bisiklet. Tabii canım işte toz koparandı diye başlar böyle. Peki. Ondan sonra devam ediyor. Yani ama belli bisiklet en önemlisi değil mi? Ağır bisiklet de en önemlisi. Yani Kırkpınar şampiyonu. Baş pehlivan nasıl oluyor? Baş pehlivan ağır bisikletin en ağır olanlar. Evet. En ağır olanlarını baş pehlivan. Çünkü otomatikman o diğer bisikletleri de rahatlıkla yerden yere vurur mantığıyla. Ege'nin bu adamın güreşe girişi de güzel oldu. Ama güreşe başlaması Kırkpınar'la biraz ağır oldu. Hadi bakalım. O altın kemer peki altın mı? Altın tabii canım. Hem de nasıl bir altın. Hem de var ya. O şey mi veriyor? Ağ mı sağlıyor onu. Ağ veriyormuştu. Yok ben zaten sana... o kemer abi işte dönüp dolaşıyor ya. Ha dönüp dolaşıyor mu? E tabi canım ne maalesef olacaktı? Yani 3 kere son... mi 5 kere mi üst üste alırsan kalıyor sende. Senin oluyor. Senin oluyormuştu. O da zor yani. Her Oktay'ın senin... kafaya yattı yalnız. Şöyle ben bir bakayım şöyle ben 2 kere rahat olurum da. Sende güzel pehlivan yapısı var aslında. Vallahi ya çatı sağlam. Beni var ya bitirirler abi ben burada bak görüyorum. Şimdiki burada şu halinde tabi. Bir saniye bir şey anlatabilir miyim falan derken beni al bir yere vururlarsa. Bak... Sen de şey dersin yani ben de bir şey demedim baş pehlivan olduğu için. Ama yani. Ya ben oradan bir rahatsız oluyorum ya. Hakikaten yani aslında girerdim ben de güreşe çok hevesliydim küçükken de. Şu kısmet içine el sokma hadisesi beni çok soğuttu. Soğuttu hakikaten. Ama işte bir tek orası dikkat ediyorsun Fahir sen de. Yani bu sporun bir hareketi yok ki 5000 tane hareketi var. Bir hareket beni soğuttu Oktay. Bir tanesini o dikkat et. Başka bir hareket daha söyle desem. Yalnız 5000 tane hareket dediğin doğru yani. Şey güreş deyince boğuşmak zannediyorsun ama bin türlü oyun var değil mi? Kendi oyunuyla altta kalma diye bir şey olduğuna göre. Mesela ayakta başlar o zaman. Ayakta var. Kendi oyunuyla altta kalma dediği ne? Tabu mu? Hayır kendi mesela sen bir cinlik düşünüyorsun. Hı-hı. O cinliği yapıyorsun. Bunu nasıl anlıyorlar o başka bir tartışma konusu da. O ama ben orada beraber... bir cinlik yaptım. O cinlikle beraber altta kalınca alttayken bağırma hakkım var. Hocam ben düşünmüştüm bunu ve şu anda alttayım diye. Onu söylediğin an oyun ayakta başlıyor. Yani, bu arada güreşte yeni terminoloji girdi yani. Güreşte cinlik. Hocam orada cinlik. Cinlik onu şey yapmış oldu böylece yorumlarımız. Kırkpınar'da o yok ama. Cinlik yok. Tabii. Kırkpınar'da oyunun ayakta başlıyor. Kırkpınar çok güzel canım. Kırkpınar yani şey bu Greco-Romen veya serbest stil gibi çok seyirlik bir şey de değil o. Bin tane güreş aynı anda olduğunda zaman zaman güreşçiler yerde yatıp duruyorlar. Meraklısı başka güreşler arasında orada başkaları da güreşiyor diyerek dinleniyorlar falan filan. Öyle hakem ayırdı kalk bir daha güreş falan diye bir şey yok değil mi? Hakem dediğin zaten hani şu sen Kerim, iletişim neydi? Kuramayan adam var ya. İşte o bir de elinde tokmakla bir adam var dolaşıp duruyor o sürekli tokmakla. O ne o tokmakla? Ya şey yapalım bak 6 Temmuz'a kadar devam ediyor tamam mı bu şey? Bir öğrenelim. Bir öğrenelim efendi gibi. Tamam onu adam gibi verelim ya lütfen. Bir baştan sonra bir şey yapalım ya. O zaman gitseydi keşke bu hafta sonudur ben sana söyleyeyim. 6 Temmuz'a kadar devam ediyor işte. İşte tamam bu hafta sonu gidelim işte. Bak Kırkpınar daha şey yapamadı. Halkla ilişkiler kısmını oturtamadı. 647. Ya, 647 yıldır niye mesela şimdi bir Çin Olimpiyatları bak başlamadı. Aylar önce haberleri geliyor. Mesela şu tip haberler. Kırkpınar'da kullanılan yağla işte şu kadar küp doldurulur falan filan. Hiç bunları bilmiyoruz. Mesela ne kadar yağ kullanılıyor biliyor musun? Ortalama bir Kırkpınar'da. Kaç ton? Bellidir abi o. Şu bellidir de işte mesela bunları bir dosya olarak enteresan bilgi olarak doğru gazetelerden okusak şu kadar futbol sahası büyüklüğünde kısmetleri yan yana mesela koysak. Bu yağlar çalınsa bir sefer bir, ya mesela 648'inde çalınsa. Çalındı. Mesela çalındı. Nereden bulunacak? Yapılamayacak bu sene Kırkpınar yapılan. Bir heyecan. Falan diye böyle bir hemen sonra bulundu. Mesela falan. Kemer o kaç kilodur? Kaç evet kilo altın? O kemerle kaç tane ev alınır? Kaç futbol sahası? Ne olacak kaç futbol sahası? Ne? Veya bir Kırkpınar meydanı kaç futbol sahasıdır? O veya kaç çeyrek falan altındır? Adamların ben sana söyleyeyim ya şey de var yalnız. O toprağı şeyleri de şimdi bu adamlar sokakta yağlanıyorlar ya. Sokakta dediğim de Kırkpınar meydanında yağlanıyorlar. Outdoor yani onu mu diyorsun Fahir? Outdoor aktivitesi olarak. Onu tabii ne yapıyor? Ekolojik denge o Kırkpınar alanı bildiğim kadarıyla sabit. Evet. 647 senedir ne hale gelmiştir o biliyor musun? Yediği yağdan. Doğru söylüyorsun. Yalnız gerçekten hakikaten genetik mucize olabilir orada. Değişik kızartma şeklinde yani mesela orada şey eksen biber kabak falan eksen o dilim olarak çıkıyor olabilir kızartmaya yönelik. Hazır sunum gerekir halinde. Zaten yarısında yapılıyormuş mesela 647 yarısında yapılıyor. Kırkpınar komu yapmışlar. Çok güzel. Bu sene Kırkpınar ağası kimmiş? Hemen onu öğrenelim. Fotoğraf konaklama bilgisi. Oo yemyeşil sayfa yemyeşil. Yeşil çayırları görüyorsun orada. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri. Çok 1357'de Rumeli'de doğup günümüze kadar uzanan geçmişte dünyanın en eski güreş festivali diye geçiyor bak. Aman aman aman. Çok güzel yapmışlar. Ulan i̇şte koca, onu bir... Yağlar, pehlivanlar falan her şey. Kirkpinar.com'dan her şeyi öğrenebilirsiniz. Onu bir araştıralım da güzel ele alalım baştan sona. Güzel yapmışlar ama hakikaten. Hakikaten. Fahişçe. Sevdi var. Sevdi çocuk sevdi. Bak ben sana söyleyeyim, bekarlık bu adamın şeyini açtı, vizyonunu açtı. O sen misin futbol falan, maç falan seyretsin evde adam. Yok işte o bitti ya, sezon bitti. Neyse artık şeyi falan seyreder. Vardır canım. Ben size soruyorum hadi. Sor canım. Şalapur bezi nedir? Şalapur bezi mi? Şalapur bezi bu ağlar var ya. Hayır, ağların, ters bir şey söyleyeceğim. Ağların giydiği iç çamaşırları şey şalapur bezinden yapılır. Peki zembil? Zembil. Zembil mesela. Mesela gökten zembille inmek. Mesela o mu? Dur bakalım şu şalapur bezini bir öğrenelim. Pehlivan nedir? Baş pehlivan nedir? Cazgır zembil nedir? Abi bu yağla işte yağın durduğu şey, onunla şey yapıyorlar, yağlanıyorlar. İbrik gibi bir şey benim bildiğim. Sayfa biraz yavaşladı yalnız. Sayfa biraz yavaşladı. Sayfa şişme yaptı. Herhalde dinleyicimiz ben 40 piner nokta evet deyince birden yüklendi. Herkes yüklendi. Vallahi İyiydi. Yüklen. Cazgırlar. Yağlı güreşler tüm pehlivanları seyircilere tanıtan, onları güreşe ısındıran kişidir. Salamatçı da denilen cazgır, hakem heyetinin ya da kura ile eşleştirilen pehlivanları. Abi en bildiğimiz şeyi açtın sen de ya. Bak uygun mısra ve dualarla tanıtır. Şey yani orada işte altta kaldım şey, diye yerinle üste çıktım diye bir. Ya bu Tarık Akan'ın filmi vardı ya. O benim çok moralimi bozmuştu. Çocukken seyretmiştim. Pehlivan diye. Ha, hatırlıyor evet, musunuz? Evet. En sonunda bir böyle bir yeniliyor da böyle kalıyordu ya. Siz bana ondan iki bir, tane herhalde bir ben bir şeyim. Temkinli yaklaşıyorum bu spora. İki tane bana meşhur cazgır söyleyin. İki tane meşhur cazgır mı? Tanınmış cazgırlarımız var. Cazgır Ali. Cazgır Ali şöyle bir bakıyorum. Maalesef. Vardır canım. Bir Sadık Hoca varmış. Cazgır Sadık. Sadık Hoca var evet. Bir de Şirin Mustafa. Şirin Mustafa değil mi? İsimden ismiyle şey yapsın. Şirin Mustafa hafif toplu olan var ya. Aa ha, pehlivanlar son mezarlığını ziyaret ediyorlarmış önce. Ondan sonra güreşmeye başlıyorlarmış. Kırmızı mum nedir? Kırmızı mum. Bak bakayım bir. Olarak oradaki bak işte kahvelere kırmızı dipli mum götürülüyormuş. O da davetmiş. O da davetmişti. Oradan işte nasıl şalapur bezine geldik. Ha neymiş şalapur bezi? Diyelim güreşiyorsun. Evet. Orada yüzün gözün der çünkü yerlerde şey yapıyorsun veya gözüne yağ geldi. Sıçradı. Mesela ot kaçmıştı. Ot kaçmıştı. Yağlı ot kaçmış. Evet, gözümüze yağlı ot kaçtığı zaman yüzlerini ve gözlerini silmek için şalapur salaşpur bezi kullanıyorlar. Ha öyle mi? Salaşpur bezi. Ve de işte bak mesela bilmek istediğim şey 3 günlük festivalde kaç metre salaşpur bezi kullanılıyor? Bakayım kaç kişinin gözüne kaçıyor olabilir. Abi düşün. Herkesin kaçar. Çünkü ortam şey yani. Kaç ortam metre kaynağı mi dedin? Hı-hı. Kaç metre? Kaç onun metre topu, tül? Topu belli mi? 1000 metre! 1000 metre çok biraz uydurulmuş ya. Biraz 1 kilometre sürekli salaşpur bezi kullanılıyor bir kırk pınarda. Şuradaki ticarete bakar mısınız? Salaşpur bezi üreticilerine buradan sesleniyorum. Vallahi şey hesabı yıllarca kadar. Amerikan bezi diye öğrettiler. Salaşpur bezi isteseydi ya el işi dersinde. Salaşpur bezi. Sene, bütün sene yatsan 40 pınarda salaşpur bezini satsan torunlarına yetecek kadar para kazanırsın. 2 sene üst üste yapsan ya bırak ondan sonra ya 7 düvel vallahi bütün şeyin sülalen zengin olur ya. Çok iyi bu salaşpur bezinde şey var. Ben yeni bir salaşpur bezcisi işine gireyim diyorum. Bir de geçen sene miydi ondan önceki sene miydi bu pehlivan şey ağalık için bir şey çıkmıştı. Bir tartışma çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Ağalık için yasa çıkmıştı. Şeyde Kırkpınar'da. Ben şeyi biliyorum ağalık ihalesini kazanan ağanın sevinçle coşmasını hatırlıyorum böyle o ihale gibi bir şey oluyor galiba. Hı. İşte tamam. Veriliyor. Televizyonda da verilmişti hatta. Konuşmuştuk ya. Burada da konuşmuştuk. Bir o da bir korkunçtu. Hakikaten korku hiç yani sporu hiç bilmeyen bu dünyayı hiç bilmeyen kişi böyle çekindiren bir olaydı o da. Dur Ege'nin yeni site maceralarına giriyoruz adam. Yavrum. Çocuğu bir dön. Ben böyle pehlivanlar için böyle özel bir site var mı falan derim. Gitarcıların var ya böyle forumları falan. Pehlivanların acaba pehlivanforum.com var mı diye. Pehlivanım.com i̇şte salaşpur bezi nereden aldınız falan gibi. Hmm. Kıspeti neyle bağlı? Şey var pehlivanımol.com o site bir araya gir. Pehlivanımol.com'da pehlivanım olur mu? Ay olmasın ya, olmasın. Sen böyle konuşursan olur ama. Olmaz. Ay Malezya olmasın. Dinlerler beni. Ve dinlerler. Ben sana öyle söyleyeyim, dinlerler. Hadi ver bir Ferrari. Ne vereceğiz? Hadi hakikaten ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Biz kendimiz olmuşuz pehlivan. Hayat bizi yerden yere vurmuş sevgili dinleyiciler. Kısmet ve kısmet arasında gidip geliyoruz. Önümüzde yepyeni bir saat var. O saatte gündeme damgasını vurmuş olayları etraflıca değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama önce Lighthouse Family Rain Cloud radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Bu ikisi yediler. İğrenç bir börek geldiler stüdyoya sevgili dinleyicim. Aman iğrenç değil canım. Hakan, ama nasıl pis bir ahım varsa. Vallahi. Bir gördüm börekleri şeyle. Ispanaklı. Böyle börek mi olur dedim. Sonra abi ne yapalım, ne güzel ıspanaklı börek dediler. İlk lokmalarla beraber yüzleri benim yüzüme benzedi. Yalnız var ya, orada satıcı da çok vallahi pişman satıcı oldu. Da pişman oldu. Şey adamı dedi. Vallahi ıspanaklı abi ben bunu börek... alıp geldim de ne bileyim ben bunun ıspanaklı olduğunu. Hakikaten. Adam da mı ıspanaklı sattığını bilmiyormuş. Ya işte. Demek onu esrar da sattırdılar, eroin de sattırdılar, öyle safsa bu. Hakikaten bir de gözleme tam şey yani, biçilmiş kaftan. Yani sırf kokusundan aldık. Senin etkilendiğin burada şey var ya. Hakikaten biz de sırf kokusundan aldık. Hakikaten tadında da bir numara yokmuş. Sevgili dinleyiciler, annelerimize sesleniyorum buradan. Mutfağa girenlere sesleniyorum. Börekler, çörekler, bunlar zahmetli işler. Bu zahmete katlanan insanlar bunun içine patatesi, efendim ıspanağı, pırasayı koymasınlar. Sade yapsa bile güzel güzel yemez miydik? Yağlı yufka yemek istemez miydiniz yani? Yağlı mesela... yufka yemek yani istemez miyim ya? Yağlı yufka. O çok güzel olur ya, yağlı yufka dedi. Ispanaksız mı yani? İçinde bir şey olmasın. Hiçbir şey olmasın. Hakikaten kuru kuru yufkayı yağlayıp yesem daha güzel olur. Kuru kuru da batar be. Yok yok, yağladın mı batmaz Oktay. Batmaz batmamaz. Hadi batar. Bakalım. Onu bile yerdik. Allah İboşov'a çevirdiniz ha. İboşov'da da dün böyle şeyler oluyordu yani. İboşov mu? Evet, hala şimdi... mı var o? Nasıl hala mı? Yaz sezonu abi. Şimdi yeni Bodrum'dan yapıyor bu. Aa, siz büyük ihtimalle geziyorsunuzdur panoraları falan, lüks alışveriş merkezlerini orada görmüyorsunuzdur da. Ben dün arabayı tamir ettirirken biraz şehrin dışında değişik yerler gezdim. Bay Tatlı Ses diye bir marka duymuş muydunuz siz? Bay Tatlı Ses marka mi? Ne markası? Giyim kuşam. Hayır, ben duymamıştım. Hani şey diye düşünüyorsunuz ya. Bu İbrahim Tatlıses bu gömlekleri nereden buluyor diye düşünüyor insan. Kendisi mi yapıyormuş? İzlerken. Büyük ihtimalle Bay Tatlıseslere oluyor. Ha, Bay evet, Tatlıses de şey değil. B-A-Y değil. Vay. Bay Tatlıses tarafından gibicesine. O kadar garip bir dükkan ki. Şimdi şey yapmışlar böyle. Tabii ki başka manken kullanılmıyor. İbrahim Tatlıses. Ben böyle bir fotoğraf görmedim. İbrahim Tatlıses işte giyinmiş şık şık. Ceketi sırtına atmış. Kravat açık. Liseden çıkmış gibi duruyor deniz kıyısında. Deniz kıyısında mı? Yani öyle şey o. Deniz kıyısında fotoğraf çekiyor ama kravat açık. Ama böyle... o neden biliyor musun? Neden? Deniz kıyısı sıcak oluyor. Var var. Paçalar önce ceketi çıkarmış, olmamış. Bir de dükkanın hemen kasanın arkasında kocaman bir İbrahim Tatlıses şöyle bakıyor. Orada kıyafet falan da görünmüyor. Sırf İbrahim Tatlıses. Bay İbrahim Tatlıses diyor yani. Orada da B-U-Y anlamında. Neyse, bundan sonra Bay Tatlıses'ten başka yerde giyinmem, giyinemem. Sen şeylerden arada... de var, Lacoste'lardan da var. Sen bu arada girdin mi içeriye? Girdim tabii. Kasayı falan gördüğüne göre. Nerede abi bu bazı? Ben bilmiyorum. İstanbul yolundadır. Nerede olacak? İstanbul yolunda. Bay Tatlıses. Çok güzelmiş ya. Keşke telefon etseydin. Biz de arabalara atlar gelirdik. Bugün geri gideceğiz. Fiyatları nasıl? Onu söylemedin. Fiyatlara bakmadım. İndirim ben kartı İbrahim var mı? Sizin gözlerinden gözümü alamadığım için. İyi, bundan sonra Bay Tatlı Ses. Fiyatlar pahalı gelince Allah cezanı verecek diyormuşsun. İndirim oluyormuş %10. Buyurun efendim. Dörde kadar sayıyormuşsun eğer indirim olmazsa. Vallahi. 1, 2, 3, 4 hadi bakalım. O zaman reklama girelim de bari oradan hayda, kendimize bir yol yaparız. Hiç konuya giremedik yine. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. aydın. Amanın komşular panolarını sunduğu modern sabahlarda gündeme bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Gündem kaynıyor derken işte güzel bir haber geldi. Şimdi bugüne kadar kara gözlü baklavaydı, kıldı tüydü, üstüne bir sürü şeyler konuşuldu ya. Sizin de bizim de vesaireydi diye. Karagöz baklavacısından bahsediyoruz zannettim ben. Karagöz'ün meşhur baklavacısı. Karagöz. Karagöz kim? Egeciğim yap şöyle bir karagöz hatırlasın hemen nokta. Yeter. Tamam yeter. Anladım ben. Tamam yeterli. Şimdi hellim üstünde de bir takım şeyler vardı. Hellim sizindi, bizimdi. Bunun hellim patentini Kıbrıs'ın biz... canım o belli. Kıbrıs'ın da biliyorsun, Kıbrıs'ta da işte Rum tarafı, Türk tarafı var ya. Hangisi hani bunlar bize ait, biz kullanıyoruz falan gibi bir takım, oraya biz getirdik gibi bir şimdi takım. Ne şeyden sonra 75 senesinden sonra mı bulundu diyorlar? Hayır. 75'ten değil zaten. Şimdi hani adaya gelişi kim daha kullanıyor? Türk kahvesi için bile öyle şey çıktı ya. Yani sonuçta kimin yaptığı, ilk başta kim... Kim kime... Ha, kim getirdi? İlk kim? En net olan... Peyniri içen mi, yapan mı? Yapan, şartlar evet, diyen kim? Ha, onunla ilgili sorunlar vardı. İki uzman tarafından yapılan bilimsel araştırmayla... Uzmana bak, peynir uzmanı. Hayır bir de... peynir de değil, hellimci. İki uzmansa niye iki tane uzman diye bir sayı belirtiyorlar ya? Abi, bir hayranlık uzman yaratmıyor, bir şey yapmıyor. Uzmanlar desinler. Bir uzman topluluğu tarafına ama... Ha, bir grup uzman falan desinler. Abi kaç tane hellim uzmanı bulacaksın dünyada? Bana hellim konusunda uzmanlar deseydin benim moralim bozulurdu. Dünyada 1000 tane şey beklerken insanların hellim konusunda uzmanlaşması. Vallahi Ege'cim özür dilerim de ben o hellimi hala şey yani çok az bir parça kaldı, bitsin istemiyorum hiç. Ben de bitsin istemiyorum kımır kımır yemekten. Evet. Bir de bazıları onu şey yapıyorlar, eve misafir geliyor yani sofra hazırlanırken alıyor onu beyaz peynir gibi lap lap lap kesip koyuyor böyle bir. Bir vurası geliyor adamın. Koyacaksın tavaya, başka bir esprisi yok ki, öbür türlü. Hakikaten böyle ölü eti çiğner gibi bir şey. Pişirince yiyeceksin. Valla ölü eti dediğin 8-9 bin yıllıkmış tarihi hellimin. Öyle bir şey de var zaten. Hmm. Gece eğer hellim yersen ölü parmağı çiğniyor dermişler. Şimdi... Benim için hellim uzmanı bu arada, haberi giremedik ama. Ha. Kıbrıs'ta bizim Julio, neydi Kıbrıslı Julio'muzun adı? Oktay Bey mi? Neydi? Çok ayıp oldu. Ulan siz hatırlarsınız diye ben şey etmiştim. Lan siz niye hatırlamıyorsunuz? Odur işte benim için hellim uzmanı. Çünkü ben nereden en güzel hellimi ararız falan diye Kıbrıs'ta şey yapmıştım. Oraya gitmiştik. En güzel hellimi bulmuştuk. Ne kadar benim güzel. Benim hellim uzmanı odur. O kadar aramaya gerek yokmuş Oktay'cığım. Zaten her taraf kaynıymış. Çünkü 2000 yıl önce, yani 8000-9000 yıl önce bu hellimin çıkışı belli. Arada 1000 yıl var. Ne biçim uzman bunlar ya. 8000-9000 yıl önce diyor. 2000 yıl öncesine dayandığı kesin. Hellim diye bir şey vardı 2000 yıl önce. Hayır, biraz atlaya atlaya gidiyorsun ya. 6000 yılda ne oldu ya? Ya bu peynircilik 8000-9000 yıla başlamıştı. İnsanlık tarihi 5000 yıldan şey yapıyor, yazı o zaman başı. Ama tam okuyayım mı? Ben sana söyleyeyim. Abi bu Maya'dan oluyor ya faydalı. Maya, hellim tarihi. Mayalara kadar mı gidiyor? Tabii ilk Mayası da var. Hellim Mayası o zaman içinde. O ilk hellimler şimdiki hellim gibi değilmiş. O yüzden saymıyorum. Yalanmış. Ama bugünkü hellimin karşılığı olan hellim tam 2000 yıl öncesinde var. Hatta 1600 senesinde Osmanlı belgelerinde bu bilgileri de rastlamışlar. Mesela Rum tarafı makarna üzerine hellim yerine lor rendelermiş. Ama yani şeyler Türklerde böyle bir şey yokmuş. Onlar hellim. Maydanoz da değil, hatta üzerine söyleyeyim. Tabii Kuru nane ile hellimi karıştırıp ilk şeyde çıktı, ortaya çıkmış tarihi belgelerde. Böylece hellimin uzmanlar tarafından tamamen makarna dediğin erişte mi? Eriştedir tabii canım. Yok, düdük makarnaymış böyle. Onun üstüne. Erişteyi kutudan çıkarıyorlardır, ben size söyleyeyim. Kaç bin sene önceydi? 8-9 bin sene. 8-9 bin sene önce yüklüğün üstündeki kutudan yumurtalı erişteleri çıkarıyorlardır. Güzel aşıyorlardır, elimi yiyorlar. Aman ne olacak canım, afiyet. Güzel. Ama makarna üstünde biraz o kadar randımanlı olmuyor. Belki herhalde çok sıcak makarna eritirse şey olabilir. Hellim konusunda telefon uzmanlar arıyor galiba biz. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Tuğba, Kıbrıs'tan arıyorum. Aa, merhabalar Tuğba Hanım, siz merhabalar, Kıbrıslı mısınız? Size, evet. Ha. 10 kilo kok hellimlerinden gönderiyorum, jest yapıyorum. Artık gıdım gıdım yemeyeceksiniz. Ay benim. Yaşasın. Vallahi. Hayır, radyoya istemeyelim onu. Adres olarak sen ne diyorsun? Çünkü radyoda şaka maka ay bir lokma falan filan diye. Siz yarısı gider. Kıbrıs'ın neresinden arıyorsunuz Tuğba Hanım? Lefkoşa'dayım. Lefkoşa'dasınız. Evet. Peki efendim. Şimdi bu hellimin pişmeden yenmesi var mı Tuğba Hanım? Yani tabii ki vardır. Şimdi şöyle, o hellim bazı türlerinde çok tuzlu oluyor. Bu yüzden onu böyle sıcak suya birazcık ıslattığımız zaman 10 dakika falan böyle kendine geliyor. Koyun peyniri gibi. Evet, çok harika oluyor. Eğer onu böyle biraz yağsız tavada böyle cızbızı yaparsanız o daha da tadından yenmez bir lezzete kavuşuyor ama tabii ki sek yenilmesi daha iyidir. Sek yenilmesini tavsiye evet, ederim. Tabii. Aman ucuzuna kaçıp da kötü marka göndermeyin Tuğba Hanım. Yok, kop göndereceğim. Gerekirse, en kalitelisi. En kalitesini gönderiyor Oktay. Hayır. En kalitelisi. Gerekirse evet, siz bir de, kötü bir de bu kadarla bitiyor sanmayın. Kahvemiz var. John kahvesi. John kahvesi. Hakikaten John kahvesini de ben tadına vardım orada. John kahvesi yalnız biliyorsanız nohut ihtiva ediyor. Nohut, ve evet. Bu yüzden köpük köpük güzel köpükleniyor filan. Neyse ben size bir kahve bir de şey gönderiyorum. Helmi. Oley. Güzel Kıbrıs paketi. Evet. Bir de Kıbrıs tatili kazandı. Direksiyonu sağda olan bir de araba gönderebilirsiniz. Evet. Bir de 17 TL'ye 133 ya, jeton. Senin alınla gezdiririm artık inşallah. Peki Tuğba Hanım görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Helmi konusunu kapattığımıza göre din konumuza. Nerede o eski pastırmalar? Evet pastırma. Kayseri'den pastırma, zamanında Kayseri. Pastırma gelmişti de o ne pastırmaydı be. Yok da o şey gelmişti canım çekti yine ya. Ne? Çok özür dilerim. Mesir macunu gelmişti ya. Radyo mesir, mesir macunu gelmişti ya biz. Fahir ciddiye aldı. Espriydi espri biz Kayseri falan dedik ya. Olsun hayır canım benim canım ama hayır burada canımızı çektiğimizi söylemiyoruz. Alalım Fahir ne olacak mesir macunu ya. Kıbrıs'ta dinlenmek. Yani ayrı bir o şey. O kadar gittiniz geldiniz verici direkt mirek uğraştınız. Şimdi değdiğini hissettim yani. Ya hele bir hellimler gelsin ondan sonra görsen. Ya o, yalnız 10 kilo değil. Çıkalım o direği iki katına çıkaralım. İki katına çıkaralım. Akdeniz'i bir Radyo Ottu cennetine çevirmeyi düşün. Radyo Ottu gölüne çevirdi. Yalnız Radyo Ottu bir göl değil deniz. Deniz. Deryadır. Lütfen. Buyurun efendim. Ay Fransa karıştı. Tamam Fransa'nın Fransa meşhur bir şey var mı? Var mı? Ona uygun bir cacık. Şey. Cacık. Ve, cacık ve şarap. Fransız halkı şöyle bir açıklama yapmış. Carla Bruni'den bıktık arkadaş. Yani her gün baklava olsa yani insanın içini bayar ya. Carla Bruni dedin değil mi? O kadın da iyi bir kadına benziyordu. Niye öyle şey yaptı ki? Sen biz ne diyorsun Fahir ya? Sen başka birini mi düşündün? Ben birden Carmina Bruna ile karıştırdım. O başka kaset yok mu demiş Fransa halk. Fransız devlet radyosu hep onu çalıyormuş. Ben de çektim. Bir daha bir Fransız DJ yapsın Ege'cim ya, valla hayır yani, çok ucu. Hadi bir yapalım. Carmine Bruno'yu sunan bir. Dur bir dakika şey. Doktor Johnson değil mi Fransız DJ olarak? Hadi sun. Nasıl beğendim? Vallahi çok güzel oldu ya. Mehmet Ali Erbil gibi. bir de Yugoslavca hakikaten. Sırpça bir konuşsam. Harbi Sırpça. Fahri sen de İtalyanca konuşacağım sonra. Kuşadası'nda bir kere bir bara gitmiştik. Orada canlı müzikçiler vardı. Canlı müzikçiler mi? Adam yeni şey dedi, bir meslek kurdu. Çünkü müzisyen demek istemiyorum. Kendilerde. O dakikaya kadar müzisyendi benim gözümde de. İşte dedi, Mustafa dedi 21 dilde şarkı söyler falan diye bir şey oldu. Aa ben de merak ettim. Böyle bir döndüm. Ne Mustafa? Benim yaptığımı yapmaya başladı. Ne kadar hemen? Asaplarım bozdu. Bir de 1,5 saat sürdü. Mustafa'nın bütün dillerde şarkı söyledi. Ama uydurup gülüyor herhalde. Dedi. aynı şeyi televizyonda yaptı ya şey Rana Allah gözlü Selçuk Allah göz. Aynı şeyi yaptılar pazar 99'da pazar 18 gibi bir şeydi benim hatırladığım 900. Benim Mehmet Ali Erbil arıyor galiba. Espri anlayışını elinden aldın diye kızacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Boşak Onur. Alo. Abi nasılsınız abicim ya? Teşekkürler Onur. Neredesin şu anda? Ankara'dayım evdeyim. Birazdan çıkacağım evden. Tamam bekliyoruz. Sizi bayağıdır aramayı böyle kafamda kararlaştırmıştım falan. Hayırdır? Vallahi ne bileyim abi, böyle öyle güzel muhabbet ediyorsunuz ki dedim ben de katılayım. Hellim, yani işin ucunda hellim var gibi geliyor bana. Yok, hellimle hiçbir alakası yok ya. Evet. Şöyle bir şey var abi, ya yani ben bir arkadaş tavsiyesiyle sizi dinlemeye başladım. Hı-hı. Ondan sonra diyorum abi, diğer hani radyolardan falan bir tehdit bir şey alıyor musunuz? Yani hani... Ne, arkadaşları toplayıp çıkışa mı geçeceksin? Hani bağımlılık yapıyor abi, sizin radyoyu dinlemeye mi başladım? Her gün dinliyorum yani. Güzel. Esrar maddesiyle bir alakası var. Frekansta öyle bir şey var mı diye. Hattan düşmüş Onur. Evet. Ben size söyleyeyim. 13'e bölünmüyor ya. He. O 2,5'ta herkesin gözü var. Vallahi 10 ben... kilo dedi ya. 10/4 olabilir mi acaba? Ben onu diyecektim. 13, 3, 3, 3, 1 kilosunu. 1 kiloyu da radyoya bırakalım. 1 kilosunu radyoya bağışlayalım. Radyo ya. Onu kapışmaya çalışırken biz Tuba'ya şükranlarımızı sunarak arabalarımızı atlarız. Şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Ben paketi atayım havaya. Oktay Station vagonun arkasını açsın. Tabii biz canım. Koşarak oraya atlayalım. 1 kiloyu satacağız mı? Okey, açayım koyalım onu. ODTÜ'de güzel. A4'ünü oraya açalım. Ben radyodan mikrofon ayarlayayım. Hellim. Hellim. Son bir kilo falan diye böyle bir şey. Buraya gideriz, süpermarketten peynir alırız. diye Fransız peynir. Hakikaten. Fahir, sizin sitede satabilir miyiz ya? Gezilebiliyor mu? Fromaj diye şey yaparız. Yalnız bence onu paket paket satmayalım. Kızartıp satalım. Aa, tamam abi, arkaya tüp koyalım o zaman. Dilim dilim ekmek yemek, milim milim yükselmektir. Paket paket hellim yemek. Arkaya tüp koyalım ya, ciddi söylüyorum. Vallahi tüp koyarız, olur. Açalım şeyi. Benim arabanın arkasına. Fahir bir yandan kızartsın, sen mikrofonu al, ben de direksiyon. Ya şeyi o alırız, daha büyüğü alırız. Ne? Büyük Vito'yu alırız abi, açarız oradan. Ekmek arası hellim. Ya hani Kıbrıs'ın geleneksel kıyafetleri var diye bize götürdükleri restoran. He. Evet. Oradaki garsonların kıyafetlerini alsak. He. Bir camekan yapsanız bana. Ben o camekanında yeresel kıyafetlerle hellimli gözleme yapsam. Abi sıkılırsın. Saçma mı olur? İkinci günde sıkılırsan o kıyafetler boşa gider abi. Doğru. Onun yerine sivil olsan. Sivil hellimciler. Sivil hellimciler. Bakayım, kardeşi gelmişler. Gelmişler. Hangimiz? Valla herhalde hepimizin. İçimizden bir tane bakalım kime çıktı. Bitti programımız sevgili dinleyiciler. Lafa çok atmasın. Yarın sabah yayınlar bulacağız. Öyle veda. Öyle veda. Bonjour, très bien. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.